สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีสิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่340เรื่องผู้หญิงที่จับฐานล่วงประเวณีพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอห์นนะครับบทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่11พระธรรมยอห์นบทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่11โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าแต่พระเยซูเสด็จไปยังภูเขามะกอกเทศในตอนเช้าตรู่พระองค์เสด็จเข้าไปในพระวิหารอีกคนทั้งหลายพากันมาหาพระองค์พระองค์ก็ประทับนั่งและเริ่มสั่งสอนเขาพวกธรรมอาจารย์และพวกฟาริสีได้พาผู้หญิงคนหนึ่งมาหญิงผู้นี้ถูกจับฐานล่วงประเวณีและเขาให้หญิงผู้นี้ยืนอยู่หน้าฝูงชนเขาทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าหญิงคนนี้ถูกจับเมื่อกำลังล่วงประเวณีอยู่ในธรรมบัญญัตินั้นโมเสสสั่งให้เราเอาหินขว้างคนเช่นนี้ให้ตายส่วนท่านจะว่าอย่างไรในเรื่องนี้เขาพูดอย่างนี้เพื่อทดลองพระองค์หวังจะหาเหตุฟ้องพระองค์แต่พระเยซูทรงน้อมพระกายลงเอานิ้วพระหัตถ์เขียนที่ดินแต่เมื่อพวกเขายังทูลถามอยู่เรื่อยๆพระองค์ก็ทรงลุกขึ้นตรัสตอบเขาว่าผู้ใดในพวกท่านที่ไม่มีผิดก็ให้ผู้นั้นเอาหินขว้างเขาก่อนแล้วพระองค์ก็ทรงน้อมพระกายเอานิ้วพระหัตถ์เขียนที่ดินอีกแต่เมื่อเขาทั้งหลายได้ยินดังนั้นเขาทั้งหลายก็จึงออกไปทีละคนทีละคนเริ่มจากคนเฒ่าคนแก่เหลือแต่พระเยซูตามลำพังกับหญิงคนนั้นที่อยู่ต่อพระพักพระองค์พระเยซูทรงเงยพระพักขึ้นตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยพวกเขาไปไหนหมดไม่มีใครเอาโทษเจ้าหรือนางนั้นทูลว่าพระองค์เจ้าข้าไม่มีผู้ใดเลยพระเยซูตรัสว่าเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันจงไปเถิดและอย่าทำผิดอีกพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ได้พูดถึงเรื่องราวของหญิงที่ล่วงประเวณีแล้วถูกจับครับยอห์นเริ่มต้นเล่าในข้อที่1ของบทที่8นี้ว่าเมื่อหมดวันสุดท้ายของเทศกาลอยู่เพิงประชาชนก็กลับไปยังบ้านเรือนของตนพระเยซูก็เสด็จไปยังภูเขามะกอกเทศภูเขามะกอกเทศนั้นเป็นภูเขาแนวหินปูนนะครับมี4ยอดเป็นภูเขาที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเยรูซาเล็มเป็นเทือกเขาติดกันนะฮะเป็นระยะประมาณ1กิโลเมตรความยาวของภูเขามะกอกเทศนะครับมี4ยอดแล้วก็เป็นเทือกติดต่อกันยาวประมาณ1กิโลเมตรถ้าว่าพี่น้องไปเทศอิสราเอลนะครับและยืนอยู่ที่กำแพงตะวันออกของเยรูซาเล็มมองไปที่ภูเขามะกอกเทศนะครับภูเขามะกอกเทศกับกำแพงเยรูซาเล็มตะวันออกเนี่ยจะมีหุบเขานะครับขั้นกลางหุบเขานี้เรียกว่าหุบเขาคิดโรนนะครับและเมื่อมองไปที่ภูเขามะกอกเทศนะครับใกล้ๆเชิงเขามะกอกเทศเป็นทางลาดนะครับเป็นทางลาดตรงนี้ครับเป็นที่ตั้งของสวนเกตเซมาเนนะครับพี่น้องที่เคยไปอิสราเอลแล้วก็จะรู้นะครับว่าสวนเกตเซมาเนนี้ก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวกรุงเยรูซาเล็มในสมัยพระคัมภีร์ใหม่นะครับใครก็ตามที่ต้องการพักสงบจากความแออัดในกรุงมีต้นไม้สวยๆให้ร่มเงานะครับมีต้นสนสูงใหญ่มีต้นเมอร์เทลและมีต้นมะกอกเทศอายุเก่าแก่นี่เป็นสวนสาธารณะที่มีความเงียบสงบร่มรื่นเหมือนกับสวนสาธารณะในเมืองใหญ่ทั่วๆไปพระเยซูก็มักจะใช้บริการจากสวนสาธารณะนี่บ่อยๆและครั้งสุดท้ายที่พระเยซูใช้ก็คือพระเยซูทรงอธิษฐานที่สวนเกตเซมาเนหลังจากที่ตั้งพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับยอห์นได้บันทึกว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเช้าตรู่เลยครับพระเยซูเสด็จมายังพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มอีกคนทั้งหลายก็มาหาพระเยซูพระเยซูก็นั่งลงตามธรรมเนียมของรับบีชาวยิวครับรับบีแปลว่าครูนะครับรับบีแปลว่าครูหรืออาจารย์และก็ทรงเริ่มสอนในขณะนั้นเองครับทันทีทันใดพวกธรรมอาจารย์พวกฟาริสีก็ได้นำหญิงคนหนึ่งซึ่งถูกจับในฐานะล่วงประเวณีมาหาพระเยซูการแสดงออกของผู้นำทางศาสนานี้ค่อนข้างจะหยาบคายเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมาขัดจังหวะการสอนของพระเยซูเขาฉีกหน้าพระเยซูโดยนำผู้หญิงคนนี้เข้ามาแล้วก็ฉีกหน้าผู้หญิงคนนี้ก็คืออยู่ต่อหน้าประชาชนแล้วก็บอกผู้หญิงคนนี้ว่าเป็นผู้หญิงที่ถูกจับฐานล่วงประเวณีพ พวกเขาเรียกร้องให้พระเยซูตัดสินลงโทษนางครับซึ่งแท้ที่จริงแล้วพวกเขาพยายามที่จะหาเหตุมาจับผิดพระเยซูเพื่อที่จะจับกลุ่มพระเยซูและเพื่อที่จะประหารพระเยซูกำจัดพระเยซูไปเสียในข้อที่5ครับพวกเขาทูลพระเยซูว่าในบทบัญญัติของโมเสสสั่งให้เราเอาหินขว้างคนเช่นนี้ให้ตายส่วนท่านจะว่าอย่างไรในเรื่องนี้พี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องว่าเป็นกับดักของพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีหากว่าพระเยซูบอกให้เอาหินขว้างให้ตายเท่ากับพระเยซูกำลังตัดสินประหารชีวิตนะครับตัดสินประหารชีวิตก็มีความผิดเพราะว่าพระเยซูไม่ได้เป็นผู้พิพากษาในขณะเดียวกันครับก็ผิดอีกกระทงหนึ่งก็คือไม่ได้ดำเนินตามสิทธิอำนาจของโรมันในการตัดสินประหารชีวิตใครแต่นี่นะครับเป็นเหตุที่พวกเขาพยายามขุดหลุมเป็นหลุมดักหลุมพรางในขณะเดียวกันครับมองอีกแง่หนึ่งถ้าพระเยซูบอกให้พวกเขาปล่อยนางไปพระองค์ก็จะเป็นรับบีที่ละเมิดบทบัญญัติของโมเสสก็จะไม่มีใครฟังพระองค์อีกนะครับไม่ว่าจะหันไปทางซ้ายหรือหันไปทางขวาผิดทั้งนั้นครับนี่เป็นกับดักของธรรมาจารย์ฟาริสีนะครับเป็นความคดเคี้ยวเลี้ยวรถทางด้านสติปัญญาพี่น้องครับการหาเหตุมาจับผิดพระองค์จับกุมพระองค์เนื่องจากยังไม่ถึงเวลาของพระเยซูในข้อที่6ยอห์นได้บอกว่าพระเยซูทรงน้อมพระกายลงเอานิ้วพระหัตถ์เขียนที่ดินยอห์นไม่ได้บอกว่าพระเยซูเขียนว่าอะไรบ้างแต่เราจะเห็นว่ายอห์นไม่ได้บันทึกเพราะเหตุที่ว่าน่าจะเป็นความตั้งใจของยอห์นครับและในพระคัมภีร์ได้บอกว่าเมื่อพระองค์เขียนเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงลุกขึ้นตัดกับผู้นางนำทางศาสนาว่าผู้ใดในพวกท่านที่ไม่มีผิดก็ให้ผู้นั้นเอาหินขว้างเขาก่อนข้อที่8ก็บอกต่อไปว่าแล้วพระเยซูก็ทรงน้อมพระกายลงเอานิ้วพระหัตถ์เขียนที่ดินอีกพี่น้องครับพระเยซูเขียนอะไรที่ดินพระเยซูเขียนว่าอะไรบ้างครับนักวิชาการก็พยายามเสนอแนะความเห็นบอกว่าพระเยซูคงจะเขียนบัญญัติสิบประการของโมเสสนะครับแต่ก็มีนักวิชาการอีกส่วนหนึ่งก็คิดว่าพระเยซูอาจจะเขียนชื่อของพวกเขาแต่ละคนและลิฟต์ความบาปของพวกเขาแต่ละคนตั้งแต่คนเฒ่าคนแก่ธรรมาจารย์พวกฟาริสีทีละคนทีละคนทีละคนพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวว่าพวกเขานะครับลุกขึ้นแล้วก็เดินออกไปทีละคนหลบไปทีละคนทีละคนทีละคนเริ่มตั้งแต่คนเฒ่าคนแก่ที่สุดผู้กล่าวหาแต่ละคนค่อยๆเลี่ยงหลบไปจนเหลือแต่ทั้งพระเยซูกับผู้หญิงคนนี้เท่านั้นเหลือเฉพาะพระเยซูกับผู้หญิงคนนี้เท่านั้นในข้อ10ครับพระเยซูตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยพวกเจ้าพวกเขาไม่เอาผิดหรือพวกเขาหายไปไหนหมดไม่มีใครเอาโทษหรือเราจะเห็นความเมตตาความกรุณาพระทัยที่เปี่ยมไปด้วยการให้อภัยและพระเยซูตรัสกับนางอีกว่าเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันจงไปเถิดและอย่าทำผิดอีกพี่น้องครับนี่คือหัวใจของการยกโทษแท้จริงแล้วพระเยซูทรงทอดพระเนตรเข้าไปที่จิตใจของคนที่กำลังจะได้รับการอภัยโทษถ้าว่าเขาถ่อมใจเขาตรวจสอบชีวิตของตนเองและเขาล่วงรู้ถึงความรุนแรงของความบาปแน่นอนครับเขาย่อมเสียใจและกลับใจเมื่อกลับใจก็ต้องสารภาพเมื่อสารภาพจึงจะได้รับการยกความผิดพี่น้องครับเรื่องของการกลับใจนี้ผมขอเน้นอีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับเพราะว่าจะต้องเริ่มต้นด้วยความถ่อมใจเสียก่อนนะครับตรวจสอบตัวเองฟังเสียงของพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าดูแลตรวจสอบชีวิตของเราเมื่อเราพบกับความผิดความบาปมลทินสิ่งที่ไม่สมควรการล่วงละเมิดการละเว้นทั้งหลายเราจึงสารภาพบาปครับแต่ตั้งใจที่จะไม่ทำอีกนำ การอภัยโทษมาจากพระเจ้านี่คือกระบวนการของการกลับใจใหม่ครับพี่น้องพระเยซูบอกว่าจงไปเถิดนั่นหมายความว่าพระเยซูไม่เอาโทษเขาและในขณะเดียวกันพระเยซูก็อวยพรเขาแต่พระเยซูมีเงื่อนไขครับอย่าทำผิดอีกเพียงครับในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันครับเมื่อเรากลับใจเราจะต้องมีท่าทีที่ตั้งใจจะไม่ทำบาปเช่นนั้นอีกพี่น้องสังเกตนะครับว่าพระเยซูกำลังสอนอะไรเราพระเยซูกำลังสอนว่าก่อนที่จะตัดสินคนอื่นให้ดูชีวิตของตัวเองเสียก่อนให้ดูตาของตัวเองเสียก่อนว่ามีไม้ทั้งท่อนอยู่หรือเปล่าก่อนที่จะไปเขี่ยผงในตาของคนอื่นรู้แดงจูงใจของเราก่อนว่าเรารักเขาหรือเราหวังร้ายกันแน่พี่น้องครับหลายคนบอกว่าคนมาโบสถ์ก็คือคนบาปทั้งนั้นเพราะฉะนั้นโบสถ์จึงเป็นที่รวมของคนบาปผมบอกว่าโบสถ์จริงอยู่เป็นที่รวมของคนบาปแต่เป็นคนบาปที่กลับใจนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคนบาปกลับใจความบาปในโบสถ์และในชีวิตของคนคนนั้นก็จะลดน้อยลงนะครับแตกต่างจากโลกครับเพราะโลกนั้นไม่กลับใจแต่โบสถ์เต็มไปด้วยคนบาปจริงแต่เป็นคนบาปที่กลับใจใหม่ดังนั้นโบสถ์จึงเป็นสังคมหรือเป็นที่รวมของธรรมิกชนที่รับการอภัยโทษแล้วนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นสังคมของคนหน้าซื่อใจคดแต่เป็นสังคมของคนที่ได้รับการอภัยโทษแล้วและตั้งใจที่จะทำดีต่อกันมีชีวิตที่บริสุทธิ์ตั้งใจที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการขับเคลื่อนโบสถ์ในการขับเคลื่อนคริสตจักรของพระองค์ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะเป็นคริสตจักรที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าและเราจะเป็นคนที่อยู่ในพระทัยของพระองค์อาเมน